میم مومن تدیدینا حوامیم شروع کئی وو تنا صورت احقاب پوری چنبی علیہ السلام ویلیو حوامیم دیباج القرآن تا دا قرآن ری خمدی پاستا پاستا دیباج او داوا ټول په یو بل پسې په نزول کې هم دی او په دې ترتیب کې هم دی ها هو واړه څنګه سورته حامی مؤمن او سورې زمر پسې دی هم په نزول کې هم په دې ترتیب کې ها مخکې زمر ذکر شو کنه مناسبت دې په دې رجوع سره یا خدا دی چه ابتدا تنزیل او تنزیل دوارا پا دی شورو شوی دیم دا چه اخر کی دم امینانو ذکرو کن اغیل بشارت ورکن دا دی پا ابتدا کی با دا اللہ نهو صفات ذکر کی چه دا مومنان چه جنتیان شو کامیاب شو ملائکو لا خوشخبری ورکولا دا ردی صفتونو او دا دی توحید پو جوان دی چه اللہ و تبخن کلی و غافر الزنب قابل التوب توبی قبول کلی وی دریم ادادا چه داود سورت زمر و فعبد اللہ او داغی تفسیر یہ سورہ مومن کے اوکو سوار لسم آیات کی چه فدعو اللہ مخلصین له الدین دا تفسیر شکن صلو رمضاو چلتے دو متکبرین و ذکر کرو بیا بیا متکبرین متکبرین سورت حامی مومن کی بدلی پا مجادلی سرا سلور ذلبوی یجادلونا من یجادلو یجادلو دا خلق دی چه جگڑی بے کولی کنا بل سو خو جگڑی نکی متکبرین کئی نو اگا لفظ بدل کخا پینزم داو چه مشرکینو حال بیان کلو چه دا اللہ توحید بیانی گی نو ضرور نیچوی اشمعزت قلوب اللذینا سورہ حمیم مومن کې به علت بیان کی چې دا زړونه ولي چوي دا د غصې د وجې نه دا زړونه دی وجې نه چوي ها ډیر غصې په دې باندې ها ولله سم یاد کې سورته حمیم مومن به وای چې لمقت الله اکبر من مقتکم ته خو نن غصې او الله تابان دنیا کې غصا او ها اوش پا گم داو چلتا ترغیباتو یا عبادی سورہ زمر کی خواہ داغی مقابلے کی دلتا کی زواجر دی دپار دا مجادلینو چگورا زمانی کانو بندیان سر جگڑی کئی و ترن مدائی کتا وم داو چسنگ پاخر کی ذکر کلو چو ترن مدائی کتا حافین من حول العرش دا اغی ملائکو ذکر بکی حامی مومن کی وصف و میات کی الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ دا ذکر کی دیو خاص مقصد دا پارا خوا دا غصی رب تی جزید آده چل تیویلی و قل اللہ شفاعت جمیعا شفاعت خطول اللہ دی اختیارات خطول اللہ سر دی چوالیس کی ویلیو سور حامی مومن کی بوئی چمال الظالمین نلسم کی من حمیم ولا من شفیع نشته ظالمان د پاره شفاعه مال الظالمین من حمیم ولا شفیع بل داو چل سویلو حلیتو اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون دلتا بداغی تفسیرو کی اما استوی الاعما والبصویر وضاحت بیو کی خواه عرب تی اسمی دغاو چی مقابلو کو دا زمر و دا کافرانو چی مقابلو کو دا دیر ڈلو دا کافرانو لکا چی مقابل کلیو رجل مومن دا سمر ڈلو فرعونیان سمر بلاگانو اٹولو تا پیوخ پولارو اٹولو ڈلو مقابل کلیو دیتا مقابلوی لکا رجل مومن چوکڑا سورت کے اول باب دے سوار لسو آیاتنو کی دیکھ دا مسئلی عظمت بیانی سلور قسمہ دا مسئلی توحید خطلور قسمہ یو دا چراشا تا دا آغا چا مسئلہ دا چی دا نحو صفات اقوال دکا نحو صفات خوا چی عزیز دے علیم دے غافر دے قابل التوب شدید العقاب دے ذت طول لا الہ الا هو الیہ المصیر دے یو عنوان شخا مسئلہ توحید پسور حامیم مومن کی یو عنوان نو صفات دولوہیت خواہ دویم عنوان داری چی اللہ وی چی سوک پدی کی جگڑ کین دا کافر دیکھا بس یہ نور کسی او سرمکو ہے و جی چاپ دنیا کی پتوحید کی جگڑ اکڑا بد دا کافر دے دا طبیعہ گوار مسلمانو نو آئے دا طبیعہ امیر سے بو نو آئے طبیعہ تغا نمو تماخلے کو رکھا تسلو رم آیات کیوئی ما اجازو فی آیت اللہ اللہ الذین کفرو درے میں عنوانو گو رہا چلا وی دادا سے مسئلہ دا دادا سے آقی دادا چدا چاہت دکڑا نو دا عرش ملائک والا دعا گانی گواری درے دعا گانی اکڑی رکھا گو رہا سلو رم عنوان دادے چوی سوک دا دی مسئلے خلاف کئی نو اللہ بہتا غصائی نو اس دے دی پاک پلس ہو چکی خوا یونا دونا لمقت اللہ لسمیات کئی اکبر من مقتکم اللہ بہتر باند غصائی یہ تو توحید نے انکار کہے خوا بیا دلیل عقلی او دعوت سورتو چی فدعو اللہ مخلصین لہ الدین اور سر عظمت با تلا بیانی دغی مناسب خواہ پیاد و امباب با یہ دغی پین لسمنا ترکاون پوری اوغی کبا تخویف اخروی لیون زیرا امت تلاقی یوم انبارزون ترخیر پوری تخویف اخروی عددی حال پا قیامت کے ابیا دا غینا پس با دلیل نقلی ذکر کی دی موسیٰ علیہ السلام او دا فرعونیان و حال او دا رجل مومن قدی مسئلہ باندی اوگت بیان ادا غا بیان دیر قیمتی دی اڈیر دا نکتو دی خوا دا بابت تیکان پور اخلاص سی اب یاد رہیم باب بھئی تراخیرہ پورے ہوگی کہ تسلیات تھی پیغمبر لا او عقلی دلائل با ذکر کئی ہر یو دی حوامیمو کی باتا تو دلائل عقلی بیانی عقلی دلائل او بیا بیا ذکر دا توحید ترغیب توحید تا بسم الله الرحمن الرحيم سورة مؤمن وتأموي غافر وتأموي سورة طول لأن مني ذا حاميم الله بويغي فمانا ذا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل دل القرآن ذا طرفا ذا الله نذي چه غالب ده زور ورده انتقام اغسطه شی دشمنان نا او پوه دار چه پا حال بانده غافر الزامبی بخون که ده گناهونو قابل التوبی قبل اون که ده توبی شدید العقابی سخ عذاب والده چه سوک توبه نو باس زد طول او خاون ذا قوت لا اله الا هو سمره داشوا چنشته بل حاجت روا و کارساز نشته بل لایق د عبادت مگر یو الله دی الیه المصیر او دی الله تراتلل دی دا ټول صفاتو ولی الله تو سره ده عزیز دویم علیم دریم غافر الذنب سلورم قابل التوبه پنځم شدید العقاب شپږم ذل طول وم لا اله الا هو اتم الیه المصیر ده عنوان اولو نمصلی چې دا د هغه ذات مسله ده چې په دې یو ځای کې نه صفاتونه بیان او حدیث کی راضی از حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوک مرگرے ہو پیا وقت کے آگا دا پخوانی دا جاہلیت سو ابھی آگا پیاوزے کے مقرر کرے ہو چاواتوے ہو شراب سکی ہو دیر بدعمل شوئے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ و تخطو لیگو او دا آیاتونه و تولیک اللہ چه تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العمید تر آخر پوری خواه خواه پس چه کل آغا اولوستو نجوڑی توپے کزکلاو چامی ویستیو غسلیو کو توبا نفلیو کلا توبے ویستا خواه حضرت عمر ته چاوي چې آتا دي آیاتونو کې څه چللې نه دی په جادو باندې کار نه کیږي ای بس او خدا حضرت عمر وی چې دا زه تاسو ته تعلیم در کوم چې چا مرګره دغه سي ګډ وډ شي گمراه شي بدعمل شي نو دا سي خط وته لیکي ها واه دا سه خط خو باغ اوس کلیکي چې قران ویلي کنه او سوره حامی مؤمن و تعلمي کنه هغه له کلمه نو ارزي شي هغه له سوره اخلاص نو ارزي نو دا به ارزي ورشي ها زم عنوان ما یجادل فی آیات الله جگړ نکی د الله آیاتونو کې الذین کفروا مگر اگر کسان چی کفر کرده ده شرک کرده ده نبا دیتا مسلمانان نوائے خواه چی پایا تنو کی جگڑ کی نخلاص شو کنا خواه گورا دا بسلور دل راضی یجادلو یجادلو لیکن جدال پا قرآن کے دو قسمہ ده یو جدال دے لی ایزاح الحق یو تن سرپدی باس کے باس کے اغم دلیلون بیانی توتوم بیانے بیانے نو حق واضح شکن لی ایزاح الحق او یو دے جدال بالباطل دلتا کیا غمانا کی ما اجازلو خوا و باطل جگڑی سوک کی اللہ الذین کفرو دیو جنا سورہ انکبوت آیت تذین واضح شو چلتے ویلو ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. جګړه مکه وه له کتاب سره ها په طریقې کوي چې احسنی چې حق پکې واضح شي. او چې څوک داسې چې لکه خالی او ذهني او شواقي انابت پکې نو هغه ته آیاتونه وایا او دلیلونه ورته وایا. او ویلو نحل کیم وجادلهم باللتی هی احسن. دغه مجادله شته دی ښا هغه ته جدال لایزاح الحق او دا جدال بالباطل دی دا جدا جدا دی ښا. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد ذوکن کی تالران ګرځېدل دې کافرانو په دې خارونو کې او تقلبهم د دې دنیاي عيش د دنیاي مستی په دې ذوکان شي. یو دا معنا ده چې دین مرعوب نشي مرعوب ښا دایس ندی دویم دار فلا غرور کا په دې ذوکان شي چیر خلق وی چی پدید اللہ دیر پدل لینو اگور دیر مالو نیو ولو ورکلی دی اغاز ای پلازا دا اغاز ای که پیاز دیو اغاز ای که داگا دی پین نیشنل پمت دیو دیر مالو ورکلی دیو اللہوی دا مال دا رحمت نده دا مال دا قهر دی فلای غرور کا تقلب هم وی عمل باندې او سړی جنتی شو او نیک وخت شو عمل ته ونه ګوري شکل ته ونه ګوري خبرو ته ونه ګوري انور کا پل تیارې تلاړې او ذوکان کی تلرا کردی دل دې کافرانو په دې خارونو کې پډې رایش سرا پډې نمسته سرا ها او غیپ کېم کله کله وی ها اولا اللہ ہمارے صدقہ نصیب قبول فرمائے. نبی کے صدقے داد آگی خبری دیخوا آگی پدیز دان خلاصی اللہ وی دا توخی مدہ دنیا کی ڈیر تیر شوی دی تکذیب کرو مخکد دینا قوم دنو علیہ السلام والاحزاب و نور قوم نو من بعدهم پس دینا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ او قص کرے او هر یو امت دخپل پیغمبر پا حق کی ایچا پا کی نیک نیت ہے حق قص نہ دے کرے خوا دے عزت قص یہ نہ دے کرے خوا بلکہ استہزاء بے کولا لیا خضوہو چونی سی دلرا و قتل کی دلرا لیا خضو مانا لیا قتلو اسی سوگنی ولنہ کئی خوا هر پیغمبر په حق کې خپل امت اراده کړی و چې وجنو یې خلاصې و نه رسېدنو ځکه هغه الله ساتل کنه ښه کني یې د پوره اراده دا و ښه وجادلوا بالباطل جګړې به کولې د پیغمبرانو سره یو معنا بالباطل د دې باطل په جبان دي د دې شرک په جا شرک عقیده ده شرک و نو آغی سر بای جگڑی کولی دکه آغی خو توحید بیانا و دوالا خو یو دهی که نشی جمع که ده نمانا دادا اتو این مانا بالباطلی دپارا ده تقویت ده باطل گروه تا چه ده دین با دنیا کی خوا آو او داوه چه ده مونگ چه سوائی نو آغا بکی گی خوا لیدحدو بالحقا غرض دا او چلری کی په دې باطل سره حق لرا د دنیا نه دا هر مشرک د زړه تمنا ده تمنا ها خو لیکن قبلی گی نا کامیابی گی نا سوره کهف کې هم دا څه تیر شي ښا لیدحدو بالحق دا مطلب دی فخذتهم الله وی امنی ول اسی میں ہوتا سنوی کل چاگی دا کار شورو کن چی دا اخپل دین باو چتو او دغه حق بل ریکو د توحید نوم بسوک نه اخلي سنت نوم بسوک نه اخلي الله رب العزت وی چولی بنا اخلي فاخذتهم عدالت پار ده کی دا چلی خان او داگه ملوار ده کی تقریر کونو مخ کی بیداوی چلی کسو پنج پیری شش پیری خوب پکی نشتا کنا نیو ده کی او طالب ناستو ناگه پاسی ده پپری تو الاسو وی ولی پکی نشتا الحمدللہ یا خدا نو دی خدا را علی کنه وی وی باسه نو اگه وی ما مو باسه زو پا خلو زمان ما خوی گنده جماعت ته اللہ گواده که چاو اللہ سمور وڑی خوا اگه داست طالب نو کنه مخ کی عمر دیر خراب خو چه پنج پیر تراغ نو موحد شخا وی الحمدللہ ولیو پاکی نی داست دی با هم ایجه پنج پیرے و شش پیرے و پکی نہیں فاخستو ہم اللہ فکے فکان عقاب اللہ وی نور تا تا معلوم دا چی سرنگش عذاب زمان عادیانو تاو گورا سمودیانو تاو گورا یا اللہ آگا خود تیر شوی دی زمان خود دی موجود دو سر تعلق دی اللہ وی وکذالک حقت کلمت ربکا ام دقسی ثابت شوی دا پدی باندی فیصلہ در افستا علی اللذین کفرو فکافرانو باند دا موجود ہے دی خواہ کما فیصلہ انہم اصحاب النار پدی وقف کا وخا شدہ جہنم یان دی نبت دقا پورا دا کنا دنیا کے پرید چی مزیو کی او تقلبو کی په پیسله پښوی د وسنه چې انو اصحاب النار دعونو انا ذکر شو وګوره دا مسله د الله د صفاتو مسله ده وګوره د دې مسلې سره چوک جګړ کینو کافر دي نظرې عنوان د موحد مقام وګوره د دیوتا ته نه معلوم د تبداس نه ګوري دنیایي شکل کې ها الذين يحملون العرش ومن حوله اغه ملائکه چوچت کړي دي عرش دا سي معلوميږي چې په ګوي پروت دي او من حوله اغه ملائکه چې چاپیر او لار دي عرش نن او کنه حديث کې راځي چې ملائکه د عرش خپیه کته و می زمکه تر رسیدلې دی او سرونه د عرش د پاسه دی ولې چې پوګه یو شیخ دی نو ستا سر بداغي نه اوچت نه سروچتی کنه ها نو عرش چې داغي پوګو دی نو داغي سرونه ته نه بر دی ها يحملون العرش ومن حوله دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل راوت او صحابه کرام خبرې کولې لګیاو ویزو خو دید پار را لهم چه تا استاد عرش دا ملائکو دیو ملک حال بیان کما نو تیوی چه داغی یو قول داره خواه دوگیو دا وقت ترمین دا دا پینزو سو کالو منزل لی او دویم قول داره چه داغی دا پوندی او دا گیٹه دا پتاک چه دی عزیز پینزو سو کالو دمرو اللہ دی جسامت ور کرے خواہ دے دخپل عرش دے پارا پیدا کری خصوصی لیکن راشد آگی آجدیو گوران یسبحون بحمد ربیم پاکی بیانی تسبیح وائی پا حمد دخپل رب سران آو عداوی چی اللہ تا دا شرک نپاکی اللہ تا دا شرک نپاکی اللہ تا سر شرک نشت دے وحدہو لا شریک لہو گروہ تا سمجھے کو دغا سبق دے خوا بحمد ربهم ویؤمنون بیہی دے بکن اشنا سی پتر اوڑا خوا هر چا لذي ده کې فکر پیدا شي. یرا دا مخکې رو تو صفاتونه خو زمون ذهن کې راځي چې تسبیح وایي، حمد وایي، و استغفرون استغفار وایي، دا خو بار بار اورېدلې دي، خدا هم پکې ناشنا اورېدو چې ويؤمنون به. ولی خامخا قرآن کې یو خبره کوي، نو د چا د زړه شک به لري کوي کنه. هر جمله او هر آیت د زړونو شکونه لري کوي، نو دا شک خو د چا نه و، یره دا ملائک مؤمنان دي او کنه دي. نو یؤمنون د څه لپاره راغی؟ دا ډېر د کمال لپاره راغی. ښه، یو خداره دغه خو شک نشتره چې الله اشاره کوي د ایمان مقام ته. اوهو، چې خلقو ګوره تا خو د ایمان نه ګوړه جوړه کړې ده، او ایمان داسې ایمان هغسې ایماندارو مؤمنانو لګیا یې بس، خو لیکن د ایمان مقام پیژنې چې ایمان څه مقام دی؟ تاسو خو هر چاته مؤمن او مسلمان وایې، ښه چې دا هغه نه څه پاتې شوي نه دي. ښه، په شرک باندې ایله نه ده کړې، او په کفر نه ده کړې، او په بدعت نه ده کړې، او په ظلم نه ده کړې، او په سود نه ده کړې، او په جوارې نه ده کړې، او ای ارسي کړې دي. او ایله که مؤمن شته نه خو یې نشته، چا به ځان له نوم یې خې دی یاره. دا داسې بی قدر لفظ دی، دا دومره سپک لفظ دی. دا اللہ عزیز پر خاص ذکر کو چې تاسو د ایمان په مطلب پوئیگئے، دا تاسو د ایمان بی ادبی کوئے، بی قدری کوئے، ارچا تا مومن ہوئی. او اڈیر خلق یا غی چی ٹوکی کئی کنا، دا پا دی کلو کی داسی کنا، دشمنی یہی پسونو کا او وصلی مصلی ډیری وسره کنا، چرته مل مراشی او یلکه هر یو سره وصله ده، کلو کې ده کلوې ده ناریو ته سوی میته دا کده زمونږ یو سپیتللې اوسرم تماچا ده وی فو یو خدای ډیر ضرور خلقې چې سپوتم تماچا پرته ده د دې لوی کوي کنا. ها، او نو خلق په دې لوی کوي. ها، الله وی چې د ایمان ډیر اوچت مقام دی، او هغه د عرش ملائکو هغه په دې فخر کوي چې الله شکر دی چې موږ له ایمان نصیب کړی دی. او هو هو، ساتری شکریا ادا کړی دا تخواسي د مشرانو هغه خلی ته ګوري چې هغه به وي چې شکر په ایمان، شکر په اسلام. نو ته هم هغه سی وایې، ښه ایمان دې نه زده کړی. ښه، ها، دمو فائدہ بگی دادا د دې ورپسی جملې د پاره چلاوي، واستغفرون للذین آمنوا. وګوره دا ملائک چې تسبیحات وایي، حمدنا ذل وایي، نبی دعا کوي، نو دعا د چا د پاره کوي؟ بخنه غواړي دا کسان د پاره چې مؤمنان دي. تری دعاګانې ذکر کړې د مؤمنانو د پاره. ها، نو سوال پیدا شو چې خدای پاک دا مؤمنان دا په دنیا کې چې ګرځي، چا یو شی مخکې کړی دی، چا یو شی ډکړ کړ کړ کړ، چا بل شی مخکې کړی دی، او ځان له حلال رزق ګټي، دا یاد دی. او کنه نو د دې او دا غي ملایکو یو بل سره رابطه شته وي؟ به د رابطې نه خو نه کیږي. دا عرش د ملائکو او د دې مؤمنانو دا چې په دې لارو کوڅو کې ګرځي، په خاورو په قذلو کې ګرځي، نو د دې او د ملائکو د عرش یو بل سره رابطه شته. نو الله وی او کنه ويؤمنون به، دا غیر رابطه ده. هغه مؤمنان دي، دا مؤمنان دي، او کنه د دې یو بل سره د ایمان رشته ده، د دې بل سره د ایمان رابطه ده. او ناغي خپې جنې کنا، چې کومنګ په عرش کیو مؤمنان یو او کله انسانان په دې زمکه دی او په خاورو کې دي هم مؤمنان دي هیڅ خبره نه ده اسی باو یو دل دل ترازی ملاقات وکیږي دا مونږه پیجن وی ښا زکوله دعاګانې کو کنه ها نو در دې لوځي نه یومنون وی چې د دې مؤمنانو د عرش د ملایکو یو بل سره ایمانی رابطه ده ربنا ای رب زمونگا وسیت کل شیر رحمتا و علمن اول وسیله پیش کئی دلہ صفات د کمال ترسی دلی هر شیطا پر رحمت کی او پر علم کی یعنی ستا رحمت رسی دلی دے او ستا علم رسی دلی دکا تمیز فائلی کا نخوا دی ستا دی صفت عظما پوجا فاغفر للذین تابو یا الله بخنو کیا کسانو تا چې توبه استری ده شرکنا شکر دې جدا وي ها دا ګنځونه ته نو ایستو تابو چې توبه استری ده شرکنا ولې مشرک د پاره خو نه قبليږي کنه ها پتبعو سبیلک او تابیدار کی استاد قران تابیدار کی استاد توحید وقهم عذاب الجحیم بچ کی دی لره د عذاب د جهنم نه دا یو دعا شو ها ادا مخک ضروری وا ربنا ای رب زمونگا وادخلهم جنات عدن تپ رحمو کی او داخل کی دی لرا جنت نتا دامیشوالی اغا چی تا دی سر وعدہ کلی دا خوی اللہ دا دی سر خودیر خلق دے سوک بے اولادی او سوک بے رونا و بائیگانی او سوک بے شاگردانو بھی نو یا اللہ دی پو دنیا کے او بل سر خوشحالو نو علتے مجودا کئی او من صلح من آبائیم وازواجیم و ذریات اگا سوک چی نیکان تیر شوی دی صلح مانا اگا خبرا چتابو توحید توی دید بلاراننا و دید ازواجنا او د دې د اولادنا هغه عمر سره یو ځای کې نکانت العزیز الحکیم بشک ته زور ور ذاتی ولیکن حکمت تستا ابن کثیر ذکر کړی سعید بن جبیر نا ان المؤمن اذا دخل الجنه مؤمن چې کله داخل شي جنت ته سألا دیو تپوس کی عن ابیه و ابنه و اخیه چه دماغ اغا پلار سو شو دماغ اغا زیه سو شو دماغ اغا رور سو شو اینهم اغی کم دی فیقالو انهم لم یبلغو طبقتک فی العمل ملیک بوتا ہوئی چه اغی خطا تنرسی پا عمل کے ستا مرتبی تنرسی پا عمل کے ناغی ستا سر خویو دیکی دینشی فَيَقُولُ ذِبُوِي إِنِّي إِنَّمَا عَمِلْتُ لِي وَلَهُمْ دا ما چه دنیا کی عمل کو ذان میں کڑاو دا خمائے واز دا ذان دا پارا نا ذان لو مو دا دی دا پارا چه اللہ دا ما خوشحالی پورا کی ما خبار واخوی خوا خوا نوی فَيُلْحَقُونَ بِهِ اگی بول راوستے شراولے والا غا خاندان ټول راولې ولا ښا دا به خوشاله شي نو ملایکو ځکه په دعا کې ټول یاد کړو وقهم السیئات یا الله بچ کی دی لره د تکلیفاتونو د سختونو د پریشانونو هغه څوک چې بچ شه د سختونو په دغرض باندې فقط رحمتا یا الله تا په رحم کو خصوصي وذالک هو الفوز العظیم او دا ډېر لوی کامیابې غوروتا دا درې معنوانو د مسالې ښا چې ته موحد شکنا چې ملایک دل اوس دعاګانې غواړي څلور معنوان اخري ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي او شرک کړي یو نه داونه هغه ته باواز وکړي شي قیامت کې ولي ویغیل چه عمل نامی ورکی کنا. حسن بصری وی چه عمل نامی ورکی کنا. او رأو اعمالهم الخبیصتا او غیبا که احپل ناکار عملو نوی نی نمقتو انفسهم زانتا با غصشی حالا کسا چل که زان پاکی پوری دوانان دیکو مقتو انفسهم زانتا با غصشی او چدا چدا ولی منگا داسی شو دا ولی طول خلق آغا دا جنت تلالو امونگا داسی پاتی شو دیر با غصشی نوی اللہ بوتا ہوئی یونا دونا دیتا با آوازو کلیشی لمقت اللہ چی اگا غصد اللہ پا دنیا کی پتا باندی اکبرو وڈیرلو تس خبری چی تابا ہوئی چی اگا غصد نو اللہ با دمرا خپا شو توبا توبا دمرا با غصد شو اگا دیر زیادتا غصد من مقتكم انفسكم ده غصه استاسونا پا خپلو زانونو بانده نن ته خپل غصه وینی او ده اللہ غزی نزیلی ده پا دنیا کی کتاب یو یو آواز کهو نو ده اللہ قهر برو چتی ده یا رب اتدعونا الالایمانی کلی جتاسو لبا دعوت در کلیش ایمان تا فکف حتک فرون تاسو به انکار کاو چې نمنو واو نمنو پنځریانو خبرې نمنو ها هاو دا وی دي نوې خبر راويستې ها هاو د مشرانو دنیاوی ټول خراب کو داسې خکلی کارونه او داسې خکلی وختونه او او چې ما خام بشنوي زما یو دارو چې وې پخ کړی وې اكو غالي وې پکې کړو او غی که به سوچه غوری واچو لیر ایر خونده که انا تاسو ده دی خبری چر تمنه لی خوا تاسو به انکار و کفر که خوا لانن زکا غصه خوا زانتا قالونو بوائی ربنا وسوط توحید یاد شو چگنی وسکو کاروشو نخبهی کنه ای رب زمونگا متنس نتعینی ملکلی دیو دو دل یو اغا مرگو چی سارا کنو کارسوم را وخرا بانده تیر شو پگیڑا کی نطفاوا علاقاوا مزغاوا ملو چی سابا کنی نمڑی کنخا نبیا دی جواندی کلو نبیا ور پسی مرگ راگ دا عجل نوست دی بیا جوان دی کلو نو دو مرگ شو دو جوان دا شو خواه ملکلی دیو دو دلن و احیای تنسن تینی اجوان دی کلی دیو دو دلن فا طرفنا بی ذنوبنا منگ اقرارو که و پخپلو گناهو نبانده او تاویلیو چسو که اقرارو که نزو تبخنکو ما خواه دادا سی پاگل لی فهل الی خروج من سبیل نشته دی وطلو تلارو چه دی جهنم نوزو وطلو تلار نجواب التو خواه سور شورا کی براشی الاخر جن چه نشته دی وطلو تلار فالکم من سبیل لار نشته وطلو تلار اس وجه بیانی چنا پریا داتا پوس پریا وتل نشتا ولیکن داس تپوسو کې چې دا ولي مونږ جهنم ترالو ذالیکم دا عذاب چې دې تاسو ته مای جهنم یانو بانه شان دا دې ذات یلا وحده کله چې با الله تواضع کړی شو په توحید سره او دعوت پور کړی شو د وحدانیت کفرتم تاسو به انکار کاو کنه تاسو چر توحید منلو دا نوم در باندې بد لګیدو کچا به توحید بیان کاو کاو کاو نو تاسو به خویا پاسې ده چې دې جوړ بیا پنځ پیر راوسته ده د دې په نصیب کې بابل مولا نه نو وی الګه بجلی ګرستار راوله معدن استاد راوله حسن المآب مولی سیب راوله دا ډیر نمونو کنه او دی ځان باندې راولي نو لا وړ پاو سي زه اکل به د ډیر حسینا پکې आवाज وکړ چر څوک نه ثوان نشتا چې نه توي چې ویښو کنه چې دا خوبرانه او تختی ها و ان شرک به او کلا سره باز شرک خبرې کې دي تؤمنون تاسو به ایمان راوړو تاسو به خوشاله شوئ مخکې ذکر شو کنه اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون دی به خوشاله شو چې مړه دا وای کنه دا بیا وای دا دیوانه بابا دا قصه څنګه وا بیا وای خیر دی الکما ته وای کنه چې دیوانه بابا ته خلق وای چې مونږ کوا هیڅ مونږ نه کوي کنه اغه ته وای چې ګورک تنگوي می ما زما مونږ ګران دی څنګه ګران فیزبا او داس کو ما کنه اغه وی ولې دا ټول خلق او داس نه کوي ته هم کوا کنه یاره وی نو یې کیناستو چې د خړ په غاړو چرتا کده سین په غاړو کانجو کې کم دی او کنه نو یې خپل سامان لری کلمی راويستي چې سب بلاو پکنه ا کیناستو ته پرلته وغوځاو اړه پړو پیه شورو کو وی خلق راغی چی یا پیر دیوانه بابا دا سکے خو وی ولی دی سرا اومند کو ما او دس بنا کو ما وی اگیو تا مینا تو نا کول چی یار بس پریده پریده بس تمند مکاو خوا ستاو دس گران دی خوا یا خدا یا پا گورو تاوی تا سو خوی اولیان ما نیکانا چی دا کسی و تا کول دی بڑیر خوش آلو تؤمنو ایمان سمانا آفرین بیاوایا فالحکم للہ العلی الكبیر اللہوی نن فیصلہ نن فیصلہ دا قیامت خاص اللہ پا اختیار کی دا چو چت تے وصفتنو کے دیر لوے دے پخپلو قدرتنو کی هو اللذی یریکم آیاتی اللہ ذات تے چخی تاستا خپل دلیلنا د توحید کلا په دې دنیا کې او دلیلنا سدي من الصحابه والرعد والبرق دا ګور اسمان کې څومره تنظیمات دي وریذراشی اسمان پکې وګرړیږي او برق پکې راشي باران ته ناراشي والسوایته او رزق پیدا شي دا د آیاتونه دي ښا آیاتی تکوینیہ چه ده کائناتو دیخوا وینزل لکم من السماء رزقان او نازلیشتاو ده پارا ده آسمان نرزق باران کیی کنا دغه سبب ده رزق ده نو رزق واتاوی مجازن خوا سبب مسبب ده دور آور ہے کنا بیاوی کتابونو کیوائیو چه سبب ده رزق ده پارا سشه ده اوبو او نو ذکر دو بو امرات تینا رزق دیخا اما یا تذکر الا من ینیب اسو کا عبرت ناخلی اللہ یولی عبرت ناخلی مگر اغسو چگو کی اللہ تا رجووی زرک یروی انعبت دیتا ہوئی عقیبت ان عبرت اخلی تا سمرچ قرآن تناس دی دا من ینیب خلق دی دی که مخ کی قرآن سر شوقو فاجزانو سوک منتنا زیوتنو معلومو نچی معلوم شنو جوڑ ادایت و توشک انخا اللہ من ینیب من ینیب مانا کئی اے ما یعتبرو بی آیات اللہ ما یعتبرو بی آیات اللہ اللہ من یتوب من الشرک تاجہ انعبت دیت ہوئی چ ډیر دا سیدی چې هغه مسلې نه نو خبر اوس وای کنا به مونږ په هم شرک نه وکړې ک قرآن هم نو اورېدلې مسلوم نو اورېدلې همون چری بابا لنه یوتلی نو غوی دغا وجه وکنه چه اللہ تا هدایتو کو ویرجعو الاللہ او دا چه کم خلق پا زد کرا غلی دی فین المعانده لا یتعیزو ولا یتذکرو اگه ایس نکی اگه نواز اخلی نصیر فدعو اللہ مخلصین له الدین پس را مدد که اللہ لران پدا سے حال کې چې خالص کون کیا اغلر بلنا دا سر زکوی چی دا نورم گولے اللہ تاواز کی تاسو ناو رہے او کنا کار سمرب نو یا اللہ وی یا ربا خیر مالکا تاوازو ندی کئی کنا خوا خودورا چی مخلصین ندی کنا گورا دی پلے خیال نہیں کرے و سر بیا دا نور نوم مخلی کنا خوا او قران وی چنا کنا مخلصین له الدين نو یا الله دا مسلخ په خلق بدلږي اټول زمونږه سره غم خادي دي رضا خو بیا زمونږه دا همیان کې دشمنی راشي نو الله وی ولو کره الکافرون دا خو پکشته دي چې دا مسله په ډیرو خلق بدلږي نو تاسو باغی ته ګوره نه ناغی ته مګوره بد بغانی کنا تا خو هغه جهل چې دا اوس نور د یوریکم آیاته تفسیر کوي چې الله تعالی خپل قدرتونه څنګه خي لکه دا دري رفیع الدرجات دومانی ډیر چتو مرتبه والدين دا ورستو راځي سورې معارج کې ښا چې ذل معارج ذل معارج دا اللہ مرتبی دی روچتی دی دا اللہ شان دی روچتی ادوی مانا دا رفیع الدرجاتی اوچتا ان کے دے درجو دخپلو بندیانو لنگ پیر مرتبی ولور ذل عرشی مالک دا عرش دے یلقی الروح من امره وحرالی کی دنیا تا نازلی روح قرآن دا روح دے دخپل طرف نام علامن یشا من عبادی پاوچا چی خوخی شید خپلو بندیانو نا چی دا غصو خوخشی نا دا غن پیغمبر جوڑ کی خوا نا دا دریسی بطنے ذکر کرکنا یوری کم آیاتی ہی دا دا اللہ دا پیجن گلے و دا معرفت اسباب دی کنا یلقی الروحان دا طریقوی دا اللہ جاری دا من لدن آدم علیہ السلام الى انتہاء زمان نبینا روح المعنی وی خواہ دا تا آدم علیہ السلام نشورو شیو ویلقی الروحا ازمون پا پیغمبر باندی ختم شوا باز لینذر یوم التلاقی چو یری خلق درد قیامتنا تلاق دا ملاقاتنا دی خواہ نغی تولید ملاقات رضوی یو د دې وجنه چې خلق باز خپل عملونو سره ملاقات کوي دی خو عملونه نه دی لیدلی بس عملونه کوي او هوا ده دا قیامت کې به وویني ښا کني کملونه یو مکبت عملونی ار یو سره ملاقات کوي ښا یا دا چې یوم تلاقی اسمانونو والا او زمکو والا به سره ملاقات کوي دی خو ملاقات نه کړی اسوک داوم وی یوم التلاقی چی خالق و مخلوق ویو بل سر ملاقات کی انور پا کراز دا سی ظالم و مظلوم دیو اللہ مخامخ کی کنی یو بل سر یوم هم بارزونا غروت دا چی خلق براوزی دا قبرون لا یقفا علی اللہ منم شیعن نبی پت پا اللہ ذات باندی دا دینا اس عمل من شیعن اس عمل بنی پتو اعلان باو کلیشی لمن الملک اليوم دا اللہ طرف نبی چا دا پارا بادشاہی نن روزی اس سوک بغگ نکی جواب براش دا اللہ طرف نا للہ الواحد القہار اگا اللہ چپدی صفت پی جن دیشو چو واحد دے وحدہو دے اپدی پی جن دیشو چو ذات تیو پار چا زورا ورن اليوم تجزى كل نفس ما كسبت بما كسبت نن با بدلور کولشی هر نفس تا په سبب دا عمل چې کړی دی. لا ظلم اليوم اعلان بوشی ایس ظلم نشتخا یری گئی ما ایس ظلم نشتنن نن عدل دے نن انصاف دے بیشک اللہ دیر ذر حساب کون کے دے سمر ذر حساب کون کے دے. ابن عباس وی رضی اللہ عنہ چیزا حضفی حساب ہمو چکل اللہ حساب شروع کی نلم یقل اہل الجنت الا فیہا دا غرمی ارام با جنتیان با جنت کی کئی ختم بشی تردہ واسو او اہل الناری فی النار اجہنمیان با غرما جہنم توسی زمرہ ذرو سریو الحساب دکا وانذرهم ویروذی لران یوم الازفتی دا غروذی نزدینا اذ القلوب لدى الحناجر كل جذرن با ذهبت توجنا دي مريتر او رسيم دردي ظالمان كاظمين دكوي دغسينا دكوي غصب دباوي نبدواوي ها معنا كي الساكتين خاموش قولي لامتلاء مغما وغيظا دمرا ڈک دی دا غسین جی خبر چتا کولیشی مال الظالمین من حمیم نشتے دا مشرکان دا پار سوک دوستو ولا شفیع نسوک شفیع شفاعت کونکے دیل نشتا کنخا ظالمین سوک دی ابن کثیر وی اے لیسا للذین ظلموا انفسهم بالشرک باللہ قریب منهم یا سو خپل دوست خپلوان ينفعهم چوله سو فائدہ ورکی ولا شفیع یشفع لهم نبول سو شفاعت کول شي بل تقطعت بهم الاسباب چې مخ کې تیر شيو رابطي وکټ شي ها نو سوال پیدا کیرا ډیر غنا ډیر رش وای کدی کی چری دا اللہ نہ سوکدا سی پٹ پنا شی اذان تے نہ سیٹ تکی اللہ وینا یعلم خائنۃ الاعین اللہ غزات تے چپی جنی خیانت دسترگو داغه نہ دان پنا کیگینو کہ اوسلے چرتا شیطانی کئی او پردو زنا نہ ہوتا چرتا تمبی شاتا پچو دونو کی گوری ویرگتو وی خیائن اچه مدی خیانت دسترگو تا وی فا دقا مانا کی من نظر الاج نبیتن وما تخفی صدور او پاغیم پوئیگی چی پتکڑی دی دی خلق ظلنو او سنو اگر خوئی چاہتا ندی معلوم خواہ اصلا شید ما تفکر فی حسنها چه مخت نواری نو بیا زلک زان سروی تیرا دی رخ کلی ونو خواہ دا سترگی دا سویو دا روزی دا سویو لکتا دا اگر ما تخفی صدور دی کنا خواہ اللہ پا ما نسا شید پٹی گی واللہ یقضی بالحقی اللہ فیصلہ کی فیصلہ حقا درشتیاو او دے انصاف و دی پل پدی باندے دیل زجر دے و استحضاور پوری کئی شیرہ اللہوی دا دیغ آلیہ پا پتا پونشو چاگی فیصلہ اکڑا کلانی دا کڑے چا دا دیغ آلیہ چی دی والذین يدعون من دونه او کسان چې دی او توازن کینن بغیر د الله نه لا یقدون بشین دې د غیپ ته مې ښه عیسایان وایي چې مونږه فیصله به عیسی علی السلام کوي شیګان وایي چې مونږه فیصله به شیر د خدای کوي الکه شیر د خدای سو علی سیف ته شیر د خدای وایي ښه لا یقدون بشین هغه هیڅ فیصله نشي کولای هغه سره څه اختیار دی ان الله والسميع البصير بشك الله دي اوریدن کې هر ساغا اوریدلی دي او لیدن کې د هر صداغه په نظر کې دي تخویف دنیاوی او لم یسیرو فی الارض اینگر زی خلق پا زمکا کی فینظرو چی اگوری کیف کان عاقبت اللذین کانو من قبلیم سرنگ شان جام داغی کسانو چیو مخکد دینا کانو هم اشد من هم قوتا اغی دیر زیادو دینا پا طاقت کی پا بدن کی پا قوت کی پلا سخپو کی پا مٹو کی اشد وآثارن وآثارن فی الارضیم او پسنبالولو دزمکی کی پا علولو دزمکی کی فاخذهم اللہ وذنوبیم اغی اللہ پر این خودن انہی والاللہ پسوف ددغیخ پل جرمنو اما کان لهم من اللہ من واقع نو دزید پارا دا اللہ طرف ناسوک بچ کونکے دا ټول هغه سره لګیږي چې لا یقذون بشی ګور تفسیر دی کنه ها الکه ګور هغه پیسې نشي کولې چا به ویلي وسره چې حالت وایم هغه په دنیا کې او خو پهلوان او خو مضبوط او څومره کارونه کولو او چې واخ راغې نو هغه الها ولا اس پیسې لاو نکړه مالهم من اللہ من واقع نجو دنیا کی ونکرن دلتا بس پیسہ لو کی خواہ لا یقضون بشیند پر تفسیر شو ذالک بینم کانت تاتیم رسولهم دے وجہ بیانی گنے ذکر کئی دا پا دی وجہ چی ہمیشو چی راتلب دیتا پیغمبران ددی پڑیرو موجدو سرا پڑیرو دلیلنو فکفرون اغی به انکار کو چې کار سوای کنا همون غنه مانو ها مهما تاتنا بی آیتن لتسحرنا بها نمنو نمنو بس ها پسونی ولی الذی لرا انه قوی شدید العقاب کاری ډیر زور اورو الله ته نرسی کنا ها بیشک الله ډیر قوت والے دی او سخ عذاب ورکونکې ها ها و د دې تفصیل کې په یو مثال سره چیرې قومونه هډیر تیر شوی دي خدایو پکې واورې نو او فرعونیان فرعونیان دا ډیر متکبر او ډیر سرکش یقینا لګلې موږ موسی عليه السلام په خپل معجزو سره او په یو روب کاران سلطان مبین رات چه نروب خکارا دیخوا فرعون تا چه دا بادشاو آمان تا دا وزیر آزمو دا غزمانی خوا لیو خدا و سر و خوا او قارون تا چه دا بک سرمایه دارو دا دیر لوی سیٹو کنا او هر بادشاہی د باطل هغه د قیخه دنیا کې جسمره باطل بادشاہان تیر شوی دي کنه بس هغه بادشاہی پدې کړی دا بادشاہ وزیر سرمایدار وګوره قارون پکې مولاو کنه وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها عبد الله بن مبارک وی چی دین بل چانه ده خراب کرده ده دریو خلقو ملوک پادشاهان و احبار سو علماء سو و رهبانوها او پیران زلالت ده خلقو پادشاه بودا اباچا خان بوتا مولا پیر خان وی مولا پیر خان ده یو دیکلی بکنه خواه اغم دې وبن کې وخت تیر کړو نو زه سبوین و تراغلې او خاص فقالو وی ساحر کذاب دې پیغمبر ځان ته وی موسی عليه السلام دا غو ساحر دې او دروژن دې هوا فلما جام بالحق من عندنا کلا چراغ دیتا په یو حق مسلې سره زمونږ طرف نه قالو قتلوا ابناء الذين امنوا معه. نو فرعون حکم وکړو چې وجنې زامن داغي کسانو چې ایمان راوړې د دسران موسی علی السلام سره چې چا ایمان راوړې دي دا زامن ولا قتلوي. واستحيو نسام هغه زړه سزا یادې کنا او ژوندې پرې د زنانه د دي زمون خدمت له پکاريږي بیګار وکي دا اوس په دویم ځل دې دا چل کی. اولی خو بک چې موسی علی السلام نو پیدا شوې نو غوړي چې سمره لال کړیو ها هغه دې لپاره چې هغه پکې پیدا نشي نو اوس هغه پیدا شو اولاد له ته مخامخ نو دا بیا دې ولي وجني دا بیا دې لپاره چې ډیر باندې ډیر له بادشاہی روانه نکی او زور وسره کوي ها چې پیدا خوشو ولیکن بادشاہی براله نروانی نو خلقو تیوی پخپلنا چه قتل که زامن دا کسان دا وما که ذو الكافرین اللہ فی ظلال او نده چل او فریب دا کافرانو مگر پا گم رہے که کل چی دی دا حق مقابل کئی نو اگر چلو نبی خدای نکامیابی فرعون اډارو کو هوئی چا په عملونو کو ها ټول غلی پاتې شو نو غوسه شو وقاله فرعون او فرعون زرونی اقتل موسی ما پریده او چې ز قتل کوم موسی علی السلام او تاسو خو یې د زینه نه خوځه خو ما پرې اچانی ولې نو کنه ادا دا هر یو باطل پرس دا آوازی خواه پریمی دیوی اچانی ولی نی ولیدعو ربا دیدی وست آوازو کی خپل ربتان بیر غو سشیو خواه نچا با تویلی چی ولی سچا لکڑه دی سگنه خوخه یکنا چی دور غو سشیو تا خواه اغوی انی خواف و یبد لذینکم زیاریګما چې بدلی ستاسو دین دین خبره مخ کې کړه ها دغه بدین باندې ارسوک ننګ کوي د مخ کې کړه وې زه په دین خپه ما اړیر غم جنې ما دین را لروانې ګورو ته ها دې کې مونږ ته تعلیم ده ها چې نن به باطل پرسوي چې خلکو غره په دین باندې غیرت وکړي غره او دین خرابی گیا دین روانی گی او دا سه خلق را غلی دی او پا دین غیرتو که ایک ور دین دن خراب و ای فرعونم دا سه ویلیو خوا چیزی اریگم پا دین باندیو ما سر اڑی رغام دی خوا خیوا او ایز هرا پی لرد الفساد دید عوامو دا پارا دا نوکر پیشو دا پارا چیز دین اریگم چی جوړ بکی پزماکا کې فساد او شر اختلاف به جوړ کې ډلې به جوړې کې او ناغي توي چې ګورې تاسو بیا په دې خپل نو کارونه یې ګورې خلق براشي او دارسو بدن واخلي ګور عوامم پیراو چتی او مولانم پیراو چتی دا د فرعون زبردست تدبیر دی کنه ها دا معنا کی قرطبی دینکم عبادتکم او عبادت ربه دیبو عبادت کون او یقعو بسبب الخلاف بین الناس یاوی خلق کے بے اختلاف جوڑ شی اڈلی پاٹے با جوڑ شی اکار بخراب شی برخا وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام پا دعا کی فلربتا انی عزت بربی و ربکم ما خو پناہ غفتی دا و پناہ حاصل کرے دا فلرب سرا چستاسو مرب دے ما غسر زان پناہ کرے دے اغسر میں دا فلزان پناہ غفتی دا من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب دا ہر متکبر او سرکش بندنا فرعون نا دا خو یو فرعون نا دے دیر شیدی هر متکبر او عنادگر چې ایمان راوړي پرد د قیامت پرد د حساب کتاب بیان کاو موسی علی السلام او فرعون ته وی تما تاسو نشی را رسول الله سره تما سره هیڅ نشی کولې ولي ما دا سزاد سره پنا غستې دا چې هغه ما بچکی کنا پس موسی علی السلام بیان کاو دی کې یو سړی پکې راوچت شو هیڅ نه پیژنده وقال رجل مؤمن من آل فرعون ويو سړي چې ایمان راوړو او د فرعونانو د خاندان نو بزوی ابن عم فرعون فرعون د ترزیو سمعان نومو سمعان او فرعون یکتم ایمانه یو معنا دادا پټې ساتلې او حال د ایمان خپل وړي چاته پته نه وای چې دا ډېر مخلص مؤمن مسلمان دغه د ایمان د اخلاص چاته پته نه وای حال ایمان حال او دا څه ګناه نه ده ها حال د ایمان چې چاته نه ښکار کینو حدا کنه ور ریاکاری کې دا ډېر د ریاکار او خلقو کار ده ها بیان د ایمان یې نو پټ کړي گناہ دغه ده ها چې وخت راشي د بیان او تزان غلې کې گناہ دغه ده او هغه ایمان نو پټ کړي چې وخت راغی نو راوي دانګل او وی اتقتلون رجلا ی خلقو تاسو قتل وې داسې او سره ای یقول ربی الله چا خو څه بد خبره نه کوي چا ته کنزل نه کوي خدا وایي چې رب زما الله دې اگر به دلیل خبروم نه کوي در رجل مؤمن تقریر تا وګوره د دینه تقریر زکوا د دینه بیان زکوا او چې دا بیان یې اسو ګناه کړی دی دا ګناه دی چې ربي الله نه او دلیل ور سره شته کنه به دلیل خبره خو نه کوي وقد جاءكم بالبينات من ربكم اور اغلی دے پڑیرو معجزو سرا درفستا سنان ویکو کاذبا فعلی کذبو کچر دے دروغ جنی نستی غوالے پریئے دے دا خپل دروغ والا پورا دی خوا کدے دروغ جنی پدبان دیبا دا خپلی دے خپلو دروغ و عذاب او صدا واقع شیم او تاسو ته وړو اجترانه شي ها وایې کو صادقن کدی رښتینی یوسف کوم بازل لذی یعذکم او برسی تاسو ته باز هغه مصیبتونه عذابونه چې دی تاسو سره وعده کوي او ډیر د ترتیب خبرې وکړه ښا ځکه امام راضي وایي چې این یکو کاذبان کدی دروغجنی لا حاجتا بكم فی دفع شره الى قتله دې حاجت نشته چې تاسو یې قتل وې بل یکفیکم ان تمنعوه ان ظاهر هذه المقابله مقالتي بدغه پوره ده چې وته وای چې ما وای دروغ ما وای د دینه منی کینو قتل وایسلا ثم تترکو قتله بیا پرې ده ښا پین کان کاذبن دروغ جنی فحین اذن لا يعود ضرره الا الیه ته دروغ نقصان او ضرر بدته راځي کیږي ښا او برسی تاو تبازی اغا سزاگانی چوادی کئی تاو سرن بیشک اللہ ادایتن کی اغا چاہتا داو دیکوری شارکی خو فرعون پی نپوئی گی اللہ ادایتن کی اغا چاہتا مصرفن کذاب چو مشرک دیم در روغ جن دی دا اشارات تی تعریضات تی فرعون تا بیان کوي یا قومی لکم الملک اليوم ازما قوما استاس د پارنن بادشاہی دا ظاهرین فی الارض غالب یہ پزمکا کی ابس کچاله سزا ورکه عمر کول شی او کچان دا خو دنیا دا فمن ینصرنا من بأس الله ان جانا سوک با مونگا بچ کی دا اللہ دا عذابنا کچر راشی مونگتا او دی پاگی پوئی گی نچی دا دی سوئی دا دا دا مطلب دی چی دا اللہ عذاب تا دعوت مور کوئی خوا من بأس اللہ لا تتعرضو لبأس اللہ دا تاو چی سکوئین دا دا اللہ عذاب تا دعوت ورکول دی مکوئی خوا سوک بخلاص که مونگ دا اللہ دا عذاب نا کچر راشی خبرو کیڑی رسرو نو فرعون وس دمن کئی اوی چی خلق ران آری نو فرعون با پا کلام میند کی خبر اکڑا اوی فرعون یا خلق ما اوریکم زخو نخیم تاستا بلا مشورا الا ما ارام مگر اگا چی زیخو خوما چی ما تا کما مشورا دیر بہتر اخکاری ناغا کوما تاستا فما هديكم الا سبيل الرشاد او زنخم تاسو ته مگر لار د هدایت او د کوم مشوره یادی دا مخ کی چوي چې زرونی اقتل موسی ما ته یو زلوی چې پریم ده زه ته خو صحیح مشوره در کوم اتاو زما خبر نه منه وقال الذي امن رجل مؤمن قل تقرير جاری ساتي اغا تا پا خبرو پروانو ساتی خوا اوی اغا سلی چیمان راولی و ایدما قوما زیاریگم پتاسو مثل یوم الاحزاب پشان دا عذابونو دا غیر وزید قومونو مثل دا بی قوم نوح و عاد و سمود پشان دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام عادیان سمودیان اغا کسان چی رستو دین راولی دی وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادُ او نده الله اراده کونکه ده ظلم پا خپلو بندیانو دیره مبالغه ده ولی مفسرین وی من کان من اراده الظلم بعیدا کی او ذات داسی چه ده ارادی ده ظلم ندیر پاک ده نو کان من الظلم ابعد اوهو ذ ظلم نه خډیر پاک دی الله وی ذ ظلم ذ ارادی نه پاک ما نبی از ظلم نه او الله یریدو ظلم للعباد ويا قوم زما قوم ان يخاف عليكم يوم التنادي زیریکم پتا سبحان دی دا غیر وځي د قیامت نه چیر وځ د اوازونو دان اوازونه جمعه کې عرب کې تیر شيو ونا ذا اصحاب الجنه ونا ذا يوم تولون مدبرين اگر ودا چې واپس بشه د محشر نه وا بوله شاکون کی د محشر نه فیصله وشي کنه مالکم من الله من عاصم نبی ستو د پاره دا اللہ دا عذاب ناسوک بچ کو ان کے شفیع وغیرہ نشتا کنا اغا سوک چل لے گمراہ کی نبی دا غد پارسو ہدایت کو ان کے رجل مومن پا خپل تقریر کی حوالہ پیش کی او دا دا ماہر مقرر کار دیکھا کم مقرر چی ماہر ای کنا نا پا خپل تقریر کی حوالے پیش کی کنا خواہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَمِصْر والو او دې مصر کې ولار دي راغله او تاسو ته یوسف علی السلام په خوا په ډیرو دلیلونو سره فما زلتم فی شکٍ فامیشو تاسو په شک کې مما جاءکم به داغه مسلې واقعینا چې یوسف علی السلام تاسو راغله او پاغه سره حتا اذا هلك تر دې چې هغه وفات شي ګورو دا هلاکه سو به د بی نه دا ګوري ها موت او هلاکه دا یو شی دی اسی خلق دی یو شی نه په خپل به جوړ کینو بیا ویداس چې کله هغه وفات شو قلتم نو او تاسو اے مصر والو لن يبعث الله من بعده رسولا دو معنی دی چې څوک ډیر تنګو کنا هغه وی چرې با الله راونلیږي پس د جنابل پیغمبر اور زمانه کې کنا ګورو یوسف علی السلام بادشاہ هم دی ګوره ها بادشاہ هم دی او دا خلق پکې هم دی لکه فرض کا پاکستان باندې حق پرس راشي او موحد راشي نولی پنجابیان بنی او سندیان بنی دا غی نخو شرک نلری کی اغی با دیر تنگی خوا دیر با تنگی چرا کل با دیر دقا سی دا مصر کارو مکن خوا نوری خو غاگ نشکولی او دا بیوینو چو بیا بان سوکن را لیگی او شکر دی چیزن اخلاس شو ادوی مانا دادا چې ارمانې کو ورپسې ای دا چې حق پرستی کنه ها نو چې پناشي بیا ټول ورپسې جاړي دا څه وګورو نو کلام کې استفهام دی قلتم الی یبعث الله آیا بیا بلارو نو لږی پسته د نه داسې پیغمبر یې راخو ډیر جیب انسانو مصر په آبادو ملک ټول رڼا او اوس خو تیار شو چور بس ارمان کون فار کذالک یذل اللہ من و مصرف مرتاب دقا سے اللہ گمراہ کیا سوک چه مشرکم دے او پشک کی دے دخپل دن مصرف یا دہد ناوڑی دن کے دے او پشک کی دے دخپل دن گر دلت دے باطل پرس سلور مرتبی ذکر کوي ها څنګه د حق پرس دي هدا انابت او هدایت او استقامت او ربط القلب کهب کی تیرشیو نذباتل پرستم دي شک نو زلال نو جدال نو ختم القلب دا سلو ور شک مخ کی ذکر شو فما ذلتم وی شکن نور پسې ذلالت ذکر شو کذالک یذل الله نور پسې جدال الذين یجادلون فی آیات الله هغه کسان چې جګړې کوي د الله په آیاتونو کې بغیر سلطان اتاهم بغیر د دلیل نه چراغلې دي تا کبر مقتن عند الله ډیر لوی د غصې خبره ده د الله په نس باندې سو پایاتونو کې جګړه ګورو تا هلته ویلو چې څوک جګړه کوي نو کافر دی دلته وی چې څوک جګړه کوي نو الله غصه د الله قهر ته دعوت ورکي کبر مقتنا عند الله ډیر لوی د غصې ده د الله په نس باندې هغه په غصه کیږي انور په څوک غصه کیږي پایند الذین امنو مومنان په مجادله او په شرک باندې الله له غصه ورځي او مومنان له خدای الله خو صبر ډیر دی اخو اته مومنانو صبر دومره نینو دیبګه کلا وسلیت لاس کی دا له غصه ورغلی کنه ها عند الذين نو ختم القلب راغی کذالک یتبع الله ولا کل قلب متکبر جبار دقد الله شان دی او دغه عادت ته چې مهر لګی په هر زړه د داسې متکبره لکه فرعون او جبار سرکشه لکه هامان او قارون چې دا ټول دي کنه دا مهر لګی یتبع الله کوره قلب خویوي کنه قلب نو کلو څنګه را کلو خواه ذکر را دی چه دیری نو متکبر خو یو زړه دی نو جواب دا دی چې مراد د قلب نه داغه عقاید د قلب دی داغه په زړه کې چې کوم عقاید دي کنه هغه ډیر شی دی کفر هم دی شرک هم دی بی دینی هم دی منکر د رسالت هم دی منکر د حدیث هم دی منکر د قیامت هم دی علی کل قلب دا خود دا عقیدی دیری دی نو په هر یو ولا الله مهر لگی خوا دا ولا سبب شکن دا مهر لگی دو خوا وقال فرعون فرعون بیا صبر نشی کولے وی فرعون یا حامان ابن لی اے حامانا جوڑکا زماد پارا سرحن یو دنگ منارا یو دنگ عمارتو لالی ابلغو الاسبابا شاید چی دور سما دی لارو تا کمو لارو تا اسباب السماواتی لارو دا اسمانو نو تا زمرا دنگ منارا بجوڑی فاتطلع الی الہ موسیٰ چې ځان خبر کوم د الٰه د موسی علی السلام نه ځکه دا موسی علی السلام بیا بیا مونږ ته وی چې خلق السماوات والارض او فی السماء الٰه پسوانونو کې دی وی ښا زبر اخی جما چې حال نه ځان خبر کما وګوره دې اسی منسوبه جوړ کړه ها مانسه کار واړو ځین نه خو دې دلې همان اولی اغا کلالو چی او از خخت جولیو دش اسوار بطای و جولیو ابی او لگیایی دا غصه کارو خود اید خلق دی یارولو دو پاروی زکاوی و اینی لازن نو کاذبا او دی یقین کوم پدی موسیٰ علیہ السلام چی در وقت جنده ام نو اسی سل ازان کارو ما تخمالو ما چی دی در وقت جنده خواه وَكَذَلِكَ زُيِّنَا لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ الله وی دغه سي خسته کړی شو دی فرعون ته بد عمل چې مخکې تیر شو کنه فاتور کې افمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ چا ته دا عمل خسته شي ښا شرک او کفر او ظلم وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ انجام دا شو چې محروم شو د حق نه محروم شو د توحید نه محروم شو د ایمان نه محروم شو انجام چاته چې بد عمل خسته شو نو دا وسره چې وسد عن السبيل چې زه اما کې د فرعون الا فی تباب او نو چل د فرعون مگر په هلاکت او په تبای کې ورود تباب هلاکت ته وی تبت هلاک شو کنه ها رجل مؤمن خپل تقریر جاری ساتي وقال الذي آمن وی غسلی چې ایمان راوړو یا قوم اتبعوني اے قوم ما پس راځه او دی فرعون پس مزه غره دی خوې چې اهدکم سبیل الرشاد تو ګوره دې وکما خلوي چې زه تاسو ته کامیابې لار خېما ګورو ته دې دروغ وي ازه ترشاوه مخه اهدکم سبیل الرشاد زه خېم تاسو ته لار د کامیابې او لار د هدایت یا قوم ای زما قوم انما ذل حیات الدنیا متاعن بیشک دا ژوند د دنیا چې تاسو یې وینې او خې پیجنې کنه متاعن دا لګه سکه دا غوري په دې دوکان شه د فرعون په دې بادشاه ہے او په دې چنچنی په دې دوکان شه غوري دا اسی بد د بوسوس خې جوړ کړل دي د بوسوس خې پیې نه توبو چې د کومې لنګې نه بچي مرشي د پیدایش په وخت کې هغه بیا سنودري دې خلق او مشران او فارس د شهر او ته چې دا ته چا شیطان چل خولیو کو نو دا اسکی غا سرمن بے سما سما ویستا او غیبی دبوسو ڈکا کڑا خبر برابر کنه او هغه بیا دې غوا ته به وروان دي کو الیاس به په خپل وو وګوره غوا په درې ده او وی کی عقل نشته کنه نو الله وی ای متاع قلیل دا غره لګه سکه ده ها بین الاخرتا هی دار القرار بیشک آخرت چی دی اغزه دا آرام دی اغزه دا راحت دی اغزه دا اسی تو دی اصلی دی خواه اغزه دا مونگا خواه اوز حال و تبیانی دو قسمه بیا بیا اشاری کئی خواه اغا چاچی عمل کلیو ناکارا بی فرعون تا گو رئی خواه فلا اجزه اللہ مثلہ سزا بنشور کولی مگر داغی عمره بس دیاتی بنی چاچی عمل کړي او صالح من ذکر او انسا کناری نه یو کزنانی او هو مؤمنن فاقیده توحیدی اولائک یدخلون الجنه دغه خلق به جنت تزیخا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بار کولی شي دی ته هر قسم هغه ټول ته رزق وې ښا کده خوراک دی هم کده لباس دی هم او کده آرام دی هم اگر ټول بغیر حساب داسی چلاتی نا تپوسم نکی داسی با جنت تا دی بی تپوس با جنت تا دی یا بغیر حساب چلاو سر حساب کتاب نکی حل تکی او زینو تنخی چتا با وردید ہے کی او سی اپل رانشی استادا جنت تا گواری خواه ننه تو با باز اگه کده ایسابونه کتابونه نیشته ده خواه دنیا کی دی و یا قوم ازما قوم مالی ادعوکم الان نجاتی صدی مال را زما سفیده بگشته زو جتاوستا لگیای ما بیان کوما کوما نمال سوک سرا کئی صدی مال را چه دعوت ترکم تاسل را جنت تا نجات نمرات جنت و تدعوننی لنار او تاسو مال دعوت را کوي جهنم ته ناغي به ویلي چې توبه مونږ تاسو کله ویلي او دعوت هم کله درکړې وی ګوره تدعوننی لاکفر بالله تاسو مال دعوت را کوي چې زمونږ دین خپل دې زمونږ دین قبول کا مونږ سره مرګرتیا وکا لاکفر بالله چې زه کفر وکم د الله نه انکار وکم هغه مونږ ته تا کله ویلې دي مونږ په خپل الله منو هغه وینا کنه وا او شرک به دا څلورم ځای دی چې زه کفر تفسیر په شرک سره کوي ها او ولي ځکه هر کفر شرک نه دی یو سره مونږ منی روزه نه منی زکات نه منی نو کافر به وته وي و مشرک بہتا نو ہے شرک خونہ دے کڑے خان او ہر مشرک کافر دے چه مشرک شنو بیا خو کافر نچی چه سمرد اللہ پخلی درزینو ہوتاو آیا چه تا کافر ہے ہوتا لعنتی ہے ہوتا بلائی ہے ہوتا شیطان ہے ہوتا مزوائی ہوتا دیکھ عموم خصوص مطلق دینا خان بغیر حساب و اشرک به چې زه شرک وکم د الله سره غسو کوم چې استعمال را پاغه باندې علم ليس لي به علم نزل تدا سوالو چې ټیک د دبا په علم نه وي خود نور خو به پی کنه دی خو د خپل خبره کې چې ليس به لي به علم وګورځه د قران کې نایات دي نفذ علم کوي امرات تینا نفی دا معلوم دا دا دکا خواه دیرو دا یونو کی نفی دا علم کی امرات تینا نفی دا معلوم دا سنگا علم ستوی دلیل تا او معلوم ستوی شرک تا دا دا نمانا دارا لیس لی به علم چه لیس للہ شریکن لیس للہ شریکن دغا دے اللہ سر شریک نشتا گو رہے خواہ نشتا اللہ سر شریک گو رہے خواہ لکه یو سړی وای چې دا غدي کړه پنجاب کې توحید نشته پنجاب کې توحید نشته او که څوک وته وای چې ولې نشته الته قرانونه شته او غي توحید شته مړه وای زما مرت لفظ دا چې موحد پکې نشته فخم داسې وای کنه ته هو توحید پکې نشته نو زما مطلب دا دی چې نفی د توحید لازم امرت نفی د موحد دا دلته مطلب دا دی چې نشته مال را پاری باندې علم اینو مطلب دا دی چې نشته په هغه سره شریک دا ما وانا ادعوکم الی العزیز الغفار او ګورځو تاسو له دعوت تر کوم دا غزاد چې زور اور دی بخشش کوونکې لا جرم خامخ نصبریږي انما تدعوننی الیه تاسو مال دعوت راکوي په طرف د هغه چا په طرف د هغه معبود کغه ولی دی او ارزوک چي دی لیس له دعوت یو معنا ده نشته ولا حق د بلنی له دعوت الحق سورې رات کې تیر شیو کنه حق د بلنه د چاره د الله ادا تاسو چې مارا بلې لیس له دعوت نشته دلره حق د دعوت او د بلنی د تواز کول خو شرک دی چې هغه اوس یا فلانی او خافا نه په دنیا کې نه په آخرت کې ها دمانه له زلو دعوت نشته د زله پاره قبل ول د دعوت د دعوت نه قبلې چې تاسو یې زموږ د پاره د الله نه سوال کوي نه نشته قبلې زل د دعوت د نه په دنیا کې او نه په آخرت کې پن مردنا الی الله زموږ واپس تل الله تذی یعنی د الله فیصله تا د الله حکم تا چې مخکې ذکر وان المسرفین و اصحاب النار دا ځلې فتوا په وکړه اخر مشرکان چې سمر دي دا جهنميان دي خو هغه وی ښا وی مونږ ټول جهنميانو نو جوړ دی کې هنګامه جوړ شو ښا لکه صاحب یاسین ته جو جوړ شو وا دیو ته اخري خبره کوي چې زما اخري خبر واوره ښا فستذكرون ما اقول لكم يا خلق غره زما دا خبري به یادوي از بنيما او یادوي به تاسو ما اقول لكم صدق ما اقول لكم رشتینواله دا هغه خبرو چې ما تاسو ته وکړي دا ډیر رشتینی خبري دي او فوز امر الى الله او زخل طول معامله الله تسپارم بسا کتا سما وجنه او کوه همه ک قتل و همه کار سکوي ټول معامله الله تسپارم ها او فوض امري زه حواله کوم خپل کار الله ته څوک چې الله ته کار حواله کی من کان لله کان الله له الله دا غزم ورش کنه ان الله بصير بالعباد یخنن الله لذن کرے پخپل بندیانو انو ای بس فرعون با امر کو چې دې بوزه دریافتا او بس ال تکي پری دې او تاسو ته راځه یو ټول بکشتو کې سوار شون دې وې وو تا ال تبا دریاب کې چپراله ناغ نور بے غرکلو دیو پاتشو دیو بیارا ہوو تو کل بیوی دی غرطے بوزے او زندہ سرو تے پریدے او تاسو ترازے لچے بو بیتنو آ زندہ سر برا لنو پا دیب آلم شو ادیبا تینا راگے خواہ تیرا دیر واسی پیو کو فوقاہ اللہ گور اللہ ہوئی اللہ ہوئی لیو کنا چما تا اخپل زانو آلکلنو بس زغه خپل بندیان بیا ساتما کنه بچکا الله ذی رجل مؤمن درن سیئات ما مکرو د سزاګانو او د عذابونو داغ نه چې دی بکم مکر او فریب کو کله او پلا کله بل پلا کله بل وحاق بآل فرعون سوء العذاب اپا دی کی نازل شو پا فرعونیان باندیا غدیر بد عذاب آو لکه دی پا دی کی لاد لگیاو چو ورک دادل بوسر و دا چل کے دادل بوسر دا چل کے دی کی موسیٰ علیہ السلام ورطویر ازا چی دو حلال خوا اپا فرعونیان ورپسیشو نو حلاک شو اگر بد عذاب سشه ده النار ده ده سوء العذاب تفسیر ده نازل شو فرعونیانو بانده دیر بد عذاب چی وردین یعرضون علیها ودو و معاشی دیغا وردتا چولشی سحر و مازی هر وقت ودو و معاشی اگر ورد عرضه چی ده خو یو رضونا دیو تڑوان دی کولشی دی غورتا پسحر کے اپمازیگر کی دیتا عذاب دی برزخ وی کنا ابن کثیر وی وحادی الآیتو اصل کبیر فی استدلال اہل سنت اہل سنت خو عذاب دی قبر منی کنا چا عذاب برزخ وطا وی خوا عذاب دی برزخ دی پار فی القبوری که قبر کې دې کار دې کې دې خو خلاص ته نه ده ښا رضا ور دلیل لیکنه ښا او قطع دوی چې ارواح آل فرعون ښا روحونه د فرعونانو په حواسل طیور سوء تطور کارغانو په جيرو کې دي او تعرض علی النار او ورزی پور باندې ښا ساره ماقام ساره ماقام ورتړوان دي کیږي ښا ټولوي کنا مدارک وی حاصل آیت دلیل علی عذاب القبر قرطبی وی والجمهور علی ان هذا العرض چې د دې کوم ځای کې پیش کیږي فل برزخ غیر او قبر نو کنا ښا قبر نو نه دا دریاب ولا شکنه برزخ خو شکنه ښا تدل على عذاب القبر في الدنيا چې دنیا کې وګوره عذاب نشته دي النار يورذون عليها قلوا وعشيا تر قیامت پورې وداسي ښه او يوم تقوم الساعه فاورت قائم شي قیامت حکم بوشي قيل ادخلوا آل فرعون اشد العذاب چې داخل کې فرعونیان هغه سخ عذاب ته دا حضور سخ نو کنه ساره مقام او دا خو ډیر سخ عذاب دی او چې همیشه پکی بیا دا وی د پاره وقفه نشته دی ښا حضرت عائشه رضی الله عنها روایت کی عروه فرایه چې هغه وی یهودیه خزرالا راتله باغی سر و راتله داسه خواه خواهی اوڑی رو ایو سات بناستو خبر عمر بیکول خواه نو یهودیه رالا و چی بیا پاسی دا نو ایما تا دعا اکڑا چی وقا کلا و عذاب القبر برو تا یهودیه وی چی وقا کلا و عذاب القبر یا عائشه خدای دې عذاب قبر نه بچکه ریف ان کرتو ما دا خبره بداو کړل چې دا څه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نماته نه تاسو کو هردل تک يهوديه راغلي او هغه دا څه وایي نبی صلی الله علیه وسلم یو کنه عذاب د قبر خوشته کنه ها او دینه پنا غواړوي بیا ها ارواح کې چلا من يعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ذات الوائقر فإذا تحاجون في النار چې جهنم ته لړل نو جګړې شروع کړې ورته فرعونیان دې کار څوک دي ها یاد کا چې جګړې وکړي دی په ور کې ولې ټول ولړل کنه مشران کشران موریدان پیران نو بو یغزو عفا هغه کمزوري خادمان هغه کسانو ته چې دنیا کې ځان لري غاڼه غریبوت ان کنا لکم تبعا من خصاصو لپاره په دنیا کې تابعدارو او استادو خدمتګارو او استادو چې پلاسیان او په هلن تم مغنون ان تاسو زمونږ نن سلری کول شي مغنون ان ریکول شي زمونږ نه نصیب من النار سلګي صد غورنا ټول خو نشي خو لګ برخه قال الذين استكبروا ابو ياكسان چې دنیا کې لوی کړي وا ان كل فيها موږ ټول پکې پراته یو موږ ځان خلاصول شو چې تاسو خلاص کو ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد الله فیصله کړی ده د بندیانو په میانس کې فیصله خدای الله یې کنه والله يقضي بالحق چې دا جګړه ختم شي نوس براشي د جهنم هغه ملائک چې مقرر دي وقال الذين في النار ابوي ذا جهنم ياند خزنتي جهنم ادعوا ربكم هغه خزنان او ملائک د جهنم ته چې تاسو سوال وکئ دي د دقه ذاتيها بل تبوي چې دعا وکا دعا ولې تا پورې خلنيشتا اغیتا ہوئی او دا خلق دکنه خوا از واو که اعتاس دخل ربنا سوالو که یخفف عنا یوم من العذاب چسپکی زمونگنا یورز عذاب یورز قالو ابوی ملیک دی جهنم اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات ولی نورا غلی تاستا پیغمبران ستاسو پډیرو دلیلونو سره پډیرو معجزو سره پډیرو آیاتونو سره نو راغلی قالو بلا ابوی چې او راغلی او راغلی فقط زبنا دا سره دی ښا مونږ دروغ جن کړو نو قالو نبوی ملائکه فدعو په خپل سوال وکه مونږ ته سلوای فدعو سوال چې پخپلو کې دغه خو قبليږي ښا پخپلو غواړې د الله نه پخپلو سوالو کې د خپل ځانونو لپاره ابن کثیر وی لا ندعو لکم مونږه سکار دي تاسو لپاره سوالونه کوه ښا اما دعاء الکافرین الا فی ظلال او سوال پیدا شو چیرې که پخپلې سوالو کو کنه او قبول شو نو الله وی ندی ندا دعا د کافرانو مگر په گمراهی کې کدی ارسم رچی غوی الله تا نه نور نور لري کیږي نور نور ها یو دمانه یا دعاهم غیر الله وست چې دادی غیر الله نه سوالونه کوي نو په دې باندې گمراهی کې نور نور دي نور نور ډوبېږي پکې ها دا حال ذکر شوګد اول بابو او دویم ادی کی دغه بحث او دلیل نقلی د موسی علی السلام نا او تفصیلی بیان د رجل مؤمن پدې دنه رسو دویم باغی کی ترغیب رسالت ته ذکر کی تسلی پیغمبر لا او بیا د زجر دې د پاره د جدال والو ان لننصر رسلنا یقینا مونږ به خامخ امداد کوو د خپل پیغمبرانو والذین آمنوا او دغه سیدا کسانو چې مؤمنان دي په حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې هم چرته مقابله راشي کاغذ جهاد په میدان کې هم کاغذ علم په میدان کې هم نمون بذیل غل بورکو حجت او دلیل بذیل سرئی و یوم یقوم الاشهاد او پاورت باندی چه ادریگی گواهان پاورت بول سنگ امداد کئی پاورت خود مقابلی نشتا باطل پرس نشتا مشرکان نشتا نسمانا چه پاورت بول سر امداد کئی نا پاورت امداد نمراد مغفرت و رحمت تے تاوانا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم اگر ودا چی پیدا بور نکی دی ظالمان و مشرکان لا عذر ددی ولهم اللعنت و ددی پار لعنت مشتا ولهم سوء الدار او دید پار دیر بدکور مشتا دی جہنم دی یقیناً مورکڑی موسیٰ علیہ السلام لا الہدا یو عظیم ہدایت تورات امون پا میراث کے پری خود و بنی اسرائیل تا دغا کتاب تورات ہدن چاہ ہدایتو عبرتو دا پار دا قل مندو تسلی پس بیر صبر کوا انما دا اللہ حق بیش کوا دا اللہ دا قیامت رشتیا دا دا اسوات دا صبر علاج خیل